בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות חלוקת שותפים הלכה ה. סימן קופה אין א' סעיף ג'. איזהו דין חלוקה? כל שאילו יחלק לפי השותפים, יגיע לפחות שבהם חלק ששם הכל נקרא עליו וכו'. כיצד? כל חצר שאין בה 400 על 400 מרובעות, חוץ מארבע אמות של הפתחים, אינה קרויה חצר וכו'. ובריש סימן קופאין ב' מבואר, שצריכים ליתן בחצר לכל פתח ופתח של הבתים, 400 לפרק שם מסעו, עיין שם. א', על פי התורה בראשית לעיני כל ישראל, עיין שם כל התורה היטב. והכלל לענייננו, שיש ראש בית שהוא הצדיק האמת, שהוא בחינת הנער היוצא מעדן וכו'. שממנו נמשכים ומתקיימים כל הארבעה יסודות, שהם כלל כל העולם ומלואו. וזה הצדיק הוא בחינת יוסף, שהוא בחינת החן והפאר והידוע והיופי של כל העולם כולו. וכל מי שנכלל בו, בהפאר והידוע והחן האמת שלו, הוא מסתכל על כל המידות שנמשכים מארבעה יסודות. דהיינו שמתחיל להסתכל על עצמו לשוב להשם מטבח, לתקן כל המידות שכלולים בארבעה יסודות, שנמשכים מהצדיק הנ"ל שהוא הראש בית. וכל מה שנתגדל ונתפאר, שם זה הצדיק האמת, נגדל ונתפאר ונתרומם שמו של הקדוש ברוך הוא, כי שמו משותף בשם הצדיקים וכו'. כי שם השם הוא בחינת ארבע אותיות השם, ומשתלשל מהם בחינת ארבעה יסודות כמובה. ומקודם הוא נמשך לבחינת צדיק יסוד עולם שהוא יסוד הכל, ואחר כך נמשך ממנו בחינת תלת גוונין דהנה ובת עין שהם ארבע בחינות, ואחר כך משתלשל ארבעה יסודות וכו', וזה בחינת שבת וכו'. וזה בחינת הבית המקדש, כי המקדש בחינת עיניים וכו', ושבת מאיר להבית המקדש וכו'. וזה בחינת מויכין, כי מתחילה נמשך מבחינת שם השם שהוא ארבע אותיות, בחינת ארבעה מויכין, בחינת והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. והצדיק הוא בחינת ראש בית שמאיר להבית המקדש וכן לכל בתי בני ישראל. כי קיום הבית המקדש וכן קיום כל דירות ובתי ישראל נמשך מהצדיק שהוא הראש בית. דהיינו, שהוא הראש והמויכין המאירין להבית המקדש ולכל בתי בני ישראל, ומצילן מהמאורי אש שמהם באים כל ההזקות והשריפות חס ושלום, שהם בחינת שמות החיצוניים, היפוך שם הצדיקים, הצדיקי אמת, שהם בחינת שם השם. כי הם בחינת ראש כל חוצות, הפך ראש בית. שכל זה הוא בחינת שם הראשים והמנהיגים של שקר, שהם בחינת ראש כל חוצות, שהם כנגד הצדיקי אמת, שהם בבחינת בראשית, ראש בית, כלליות התורה שמתחלת בבית וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. בית. נמצא שקיום וחיות של כל הדברים שבעולם, הכל על ידי הצדיק האמת שבו משותף שם השם, שהוא מחיה ומקיים הכל. כי כל הדברים נמשכים מארבעה יסודות שהם הארבע ראשים, הנמשכים מהנער היוצא מעדן, שהוא בחינת הצדיק יסוד עולם, שהוא בחינת שם השם, שהוא בחינת ארבע אותיות, שמשם כל הארבעה מויכין, כל הארבעה גוונין דהנה, שמשם כל הארבעה יסודות שהם כלל העולם ומלואו, שכולם נמשכין מהראש בית שהוא הצדיק האמת כנל. כי כל הדברים עיקר חיותם ממשיכין על ידי השם שיש להם שיוכיותם, בבחינת נפש חיה הוא שמו. ועל כן הביא השם יתברך כל הבורים לפני האדם הראשון שיקרא להם שמות. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. כי הכל נברא בשביל האדם שהוא הצדיק, שהוא הראש בית, הראש של כל העולם שנברא בשבילו. והכל צריכים לבוא אליו שיקרא להם שמות שהם חיותם, כי הוא יודע איך להמשיך להם חיות משם השם המחיה הכל. וכפי החיות שממשיך להם משם השם, כמו כן הוא שמו של אותו הדבר, כי השם הוא החיות כנל, ודרך השם מקבל חיות משם השם כנל. ועל כן אין חולקין שום דבר, כי אם כשישאר שמו עליו, שמו דייקה, כי השם הוא עיקר חיות כנל. וכשלא יישאר שמו עליו, כאילו מפסידו ומזיקו לגמרי. כי עיקר החיות והקיום של הדבר הוא השם של הדבר, שדרך שם מקבל חיות משם השם, על ידי הצדיק הראש בית המקיים הכל, שיודע היטב שורש השם של כל דבר שבעולם. ועל כן אין חולקין שום דבר, כי אם כשישאר לכל אחד חלק שנקרא שם כולו עליו, כי עיקר הוא השם וכנל. ג. וזה בחינת שאין חולקין את החצר עד שישאר לכל אחד 400 חוץ 400 לכל פתח ופתח של הבית. כי החצר הוא לפני הבתים. וכל ההשפעות וכל החפצים וכל העשירות של האדם, עיקר קיומו הוא כשבא לתוך הבית, שאז עיקר שמירתו מהיזק כנראה בחוש, שכל זמן שהוא בחוץ אינו משומר כלל. ואפילו כשנכנס לתוך החצר אינו משומר כל כך, עד שנכנס לתוך הבית דייקה. כי עיקר דירתו וישיבתו של האדם הוא בתוך הבית. כי כל הבתים שורשם וקיומם נמשך מבחינת בית המקדש, שכולל כל הבתים של ישראל, כמובן בהתורה הנ"ל. וכולם מקבלים חיותם מהצדיק הראש בית, שהוא הראש של בית המקדש ושל כל הבתים של ישראל כנ"ל. ומשם נמשכים כל ההשפעות וכל העשירות. כי הכל נמשך מארבעה יסודות שנמשכים מהנהר היוצא מעדן, המשקה, הגן וכו', שמשם כל החפצים וכל העשירות, והכל כלול בבחינת בית שהוא בחינת בית המקדש, שהוא בחינת עיניים, כמובן בהתורה הנ"ל. כי העולם דומה לבית וכולם מקבלים חיותם מהראש בית שהוא בחינת האור והגוונין המאירין להבית שהוא בחינת בית המקדש שכולל כל הבתים וכנ"ל. על כן, כל העשירות עיקר קיומו כשבא לתוך הבית שהוא בחינת עיניים, ששם מאירין הגוונין על ידי הראש בית, שהוא משגיח ושומר הכל, כי ממנו חיות הכל כנ"ל. ועל כן שיעור בית 400, כמבואר בדברי רבותינו זה על עניין מזוזה ושאר דברים. כי צריך שיהיה בו 400 כנגד כל בחינות דלת הנ"ל, שכולם נמשכים משם השם, שהוא ארבע אותיות, שממנו כל הארבעה מויכין, ארבעה גוונין הנ"ל, ארבעה יסודות וכו', שכולם כלולים בבחינת בית, ששם מאיר הראש בית כנ"ל. ועל כן צריך שיהיה בבית 400 דייקה. דלת. וזה בחינת 400 של הפתחים שנותנים בחצר לפני כל פתח כדי לפרק שם מסעו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי זה ידוע, שעיקר העסק במסע ומתן ומלאכות, ובשביל לברר הניצוצות הקדושים מעמקי הקליפות, ולהעלותם מדרגה לדרגה, עד שישובו למקור חוצבם, אל מקום אשר היה שם העולם בתחילה. ועל כן אי אפשר לעשות מסע ומתן באמונה בקדושה ובתאורה כראוי, כי אם על ידי התקשרות לצדיקי אמת שהם בחינת הראש בית, שהם שורש וחיות הכל, ובכוחם יכול כל אחד לעסוק בהמסע ומתן, שעיקר העסק לברר הניצוצות ממקומות החיצונים, מרשות הסיטרא אחרא, מבחינת הראש כל חוצות. שכל זמן שהניצוצות של העשירות הוא שם, הם בבחינת תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. וצריך כל אחד לבררם משם על ידי עסקו במסע ומתן באמונה, להוציאם ולבררם מחוץ לפנים. דהיינו להוציאם מהראש כל חוצות, להכניסם לתוך הבית דקדושה שהוא רשות דקדושה, בחינת רשות של הראש בית. ועל כן צריך כל אחד לכוון בשעת המסע ומתן בכל תנועה ובכל הילוך ובכל דיבור שהולך ומדבר בשעת העסק, שכוונתו כדי שירוויח, כדי שייתן צדקה לעניים הגונים העוסקים בתורה, שהם כלולים בבחינת הראש בית שהם הצדיקי אמת. ואז זוכה לעשות תיקון גדול על ידי המסע ומתן שלו, כי מברר הניצוצות מבחינת החיצונים, מבחינת הראש כל חוצות, ומכניסם לתוך הבית, דהיינו להראש בית, מאחר שכל כוונתו בשביל זה כנל. נמצא שכל כוונת המסע ומתן הוא להכניס הניצוצות מחוץ לפנים כנל. ומזה נמשך גם בגשמיות שעיקר קיום כל החפצים וכל העשירות, וכשמכניסים אותו מחוץ לפנים לתוך הבית, שהוא מקום המשומר והוא עיקר דירת האדם, ושם עיקר חיותו ותענוגיו מהעשירות והחפצים שלו. אבל צריכים יגיעה גדולה קודם שזוכים להכניס העשירות לפנים לתוך הבית. ואפילו בגשמיות רואים בחוש כמה יגיעות יש לאדם קודם שמכניס השפע והרווח שמרוויח לפנים לתוך הבית. כי כמה פעמים נמצא שהאדם מרוויח ומרוויח, ואחר כך קודם שבא לידו לתוך ביתו, אין בידו מאומה כנראה בחוש. מכל שכן וכל שכן בעיקר העשירות האמיתי, שהוא ברור הניצוצות הקדושים, שבשביל זה עיקר המסע ומתן, כמה וכמה יגיעות צריכים קודם שזוכים לברר ולהעלות הניצוצות, עד שיכניסם ויאספו לביתו באמת, שיכנסו לרשות הראש בית, שאז יתקיים גם עשירותו בגשמיות גם כן. וכן בכלל עבוד השם אפילו של היושבים בבית המדרש בעולי תורה. כמה וכמה יגיעות צריכים קודם שזוכים לכנוס לתוך הבית דקדושה באמת. כי יש כמה וכמה שהתחילו קצת בעבודת השם אבל עדיין הם עומדים בחוץ. ואפילו אותן שנתייגעו וטרחו יותר ויותר עד שנכנסו קצת לפנים, אבל עדיין לא נכנסו לתוך הבית והם עומדים עדיין בחצר. ואף על פי שהוא זכייה גדולה, אפילו כשנכנסים לחצר הקדושה, אף על פי כן עדיין אין מקום החצר משומר היטב. ועיקר התכלית שיכנוס לתוך הבית ולתוך כל ההיכלות דקדושה. אבל קודם שרוצה לכנוס לתוך הבית צריך יגיעה גדולה מחדש. ומזה בא מה שכמה בני אדם התחילו קצת בעבוד השם באמת ביגיעות וטרחות, ואחר כך נפלו כמו שנפלו רחמון אל יצלן. והעניין, על פי מה שמובא בכוונס פרשת התמיד וקטורת, מבואר שם שעל ידי התמיד מעלין חיות הקדושה ממטה למעלה ועושין מהחיצוניות פנימיות ומעלין מעשייה ליצירה, ונעשה חיצוניות חסד גבורה תפארת ליצירה, פנימיות לפנימיות חוכמה בינה דעת דעשייה וכולי עיין שם. ואחר כך אומרים קטורת, ובזה מעלין ניצוצי הקדושה מאים כהקליפות, ומלבישין מדרגות התחתונות של עשייה, ואז עולין כסדר העולמות עיין שם. ולכאורה קשה, כי לפי זה נראה הסדר מאופך, כי היה ראוי שיומו קטורת קודם פרשת התמיד, כדי לברר תחילה הניצוצות מעמקי הקליפות על ידי הקטורת, ולהלביש בחינת רגלי העשייה שהוא מלכות דעשייה, ואחר כך יעלו כסדר שמלכות ילביש נצח הוד יסוד, ונצח הוד יסוד חסד גבורה תפארת וכו', עד שיעלה ראש העשייה ליצירה על ידי פרשת התמיד. ומדוע אנו עושים להפך שבתחילה אומרים פרשת התמיד שעל ידי זה צריכים לעלות ראש העשייה ליצירה, ואחר כך, או קודם שעולם בשלמות, אומרים קטורת להעלות הניצוצות מהקליפות להלביש רג לעשייה. ואז די כעיקר עליית העולמות כסדר, והיה ראוי להתחיל מזה. אך, אם אמנם יסוד פנימיות הכוונס סגבו מאיתנו מאוד, ונעלם מאיתנו דרכיהם הנפלאים, אם כל זה מה שאפשר למצוא בהם רמזים לדרכי עבודתו ידבח, על פי הקדמות אמיתיות, אנו מחויבים למצוא כפי שכלנו אשר חננו השם ידבח שמו לעד. וו. והעניין הוא לפי עניות דעתי, כמו שכתבנו למעלה, כי יש חצר ובית, שהם בחינת החצר שלפני המשכן, ואחר כך המשכן שהיה מכוסה ביריעות שהוא בחינת בית. וכן בבית המקדש הייתה תחילה עזרה שהוא בחינת חצר, כי לא היה עליה תקרה, ואחר כך ההיכל ובית קודש קודשים שהם עיקר בית המקדש שהם בחינת בית, כי היה עליהם תקרה. והסתכל וראה שקורבן התמיד וכן כל הקורבנות היה עיקר מעשם בתוך החצר שהוא עזרה, ששם היה עומד מזבח החיצון. אבל קטורת הייתה נעשית בפנים בתוך הבית שהוא היכל, ובשביל זה היה תמיד קודם לקטורת. וכן מתנהג עם כל אדם בעבודתו. כי בתחילה כשאדם רוצה לכנוס בעבודת השם, אזי השם יתבח ברחמיו חומל עליו ומקל עליו ומניח אותו להיכנס אל הקדושה, כי הבא להתאר מסייעין לו, ואזי הולך לו קצת כסדר, ואזי על ידי עבודתו הוא מתחיל לעלות מדרגה לדרגה ומתחיל לכנוס קצת מחוץ לפנים. אבל אף על פי שנכנס לפנים לא נכנס כים לבחינת חצר, ועדיין הוא עומד מחוץ לבית. וכשרוצה להיכנס לתוך הבית שהוא העיקר, אין מניחין אותו השומרים שהם הנטור את תרה. ואז אי אפשר לו להיכנס לתוך הבית עד שיחזור ויצא לחוץ לברר ניצוצות קדושים מאים כהקליפות, ויתקן מהם תיקונים גדולים בבחינת קטורת. ואז די כי ייכנס לפנים לתוך הבית. כי לכנוס לפנים לתוך הבית, אין מניחין אותו עד שיחזור ויברר ויעלה ויתקן מה שפגם. דהיינו שיעלה הניצוצות מאים כהקליפות שהורידם לשם בעוונותיו. אבל זהו מחמלת השם, מה שלא גזר עליו מתחילה שיברר ויתקן תחילה לגמרי מה שפגם, ואחר כך יתחיל לכנוס לחצרות הקדושה. כי אם כן, היה קשה מאוד לכל אדם להתקרב. כי בתחילה בבד אין בו שום כוח להתחיל ללחום מלחמה כזאת, לברר הניצוצות העשוקות באים כהקליפות. ובפרט שעדיין לא ראה מאורות מימיו, ואין בו שום תשוקה עדיין לעבוד את השם באמת כראוי. ובפרט שעדיין לא ראה מאורות מימיו ואין בו שום תשוקה עדיין לעבודת השם באמת כראוי. על כן מחמלת השם שמניח אותו תחילה לכנוס לעבודת השם, אף על פי שלא תיקן עדיין מה שקלקל, עד שנמצאים קצתם שנכנסים בתוך שערי הקדושה, עד שבאים לתוך בחינת החצר, ואז כבר ראו קצת יופי ונועם ויקרת קדושתו, וחפצים ומשתוקקים לכנוס לבית שזהו עיקר התכלית, אבל אין מניחין אותה לכנוס לבית עד שיחזרו ויצאו לחוץ לברר הניצוצות מאים כהקליפות, ואז די כיכנסו לתוך הבית לפנים ממש. כי לתוך הבית אי אפשר לפנים, אי אפשר לכנוס, כי אם כשמעלין הניצוצות ממרחקים מאים כהקליפות. וזה בחינת פרשת התמיד וקטורת. מה שבתחילה מקריבין התמיד לעלות מדרגה לדרגה, ואחר כך הקטורת שהוא להעלות הניצוצות מעמקי הקליפות, שהיה ראוי לכאורה להיות בהפך כנל. אך על פי הנל מיושב והיטב, כי קודם הקרבת התמיד לא היה לנו שום כוח עדיין להתחיל לברר הניצוצות מעמקי הקליפות. על כן חמל עלינו השם מטבח וציוונו תחילה להקריב קורבן התמיד, ונתן לנו כוח להתחיל לעלות מדרגה לדרגה על ידי התמיד, אף על פי שעדיין לא ביררנו הניצוצות מהקליפות. אבל כשרוצים לגמור העלייה בשלמות ולכנוס לפנים לתוך הבית, זה אי אפשר כי אם על ידי קטורת, שצריכים לחזור ולברר הניצוצות מעמקי הקליפות על ידי הקטורת, וגם הכוח של התמיד שהקרבנו קודם מסייע לזה, כמובן בכוונס ובסדר המערכה שהם תלויים זה בזה. ואז דייקה על ידי הקטורת שהוא הבירור מעמקי הקליפות, על ידי זה דייקה נכנסים לפנים לתוך הבית שהוא עיקר השלמות. ואז עולין העולמות כסדר בשלמות, וכן הוא בעבודת האדם בכל אדם ובכל זמן וכנל. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל, שיש אחד שהוא אצל הפתח של הקדושה, וחוזר לאחוריו חס ושלום, היינו כנל. כי מחמת שאין מניחין אותו לכנוס עד שיחזור ויברר הניצוצות מעמקי הקליפות, דהיינו שיחזור וילך דרך כל אלו המקומות הרעים שהיו בהם בתחילה וישוב מהם בשלום. על כן, מי שהוא פתי, נדמה לו שמרחיקין אותו חס ושלום. ובפרט שזה הדבר צריך להתמאמה הרבה, והכל לפי הפגמים שלו וכפי העלייה שצריך לעלות. על כן, מי שאינו חס על עצמו מבקש חס ושלום עלילה לפרוש מאחרי המקום, מדמה בדעתו כאילו אפס תקווה חס ושלום מעוצם צרות הנפש שבאין עליו, שחוזרים ועולים על ליבו מחשבות ותאוות וירורים וכו'. מה שנדמה לו שזה כמה ימים או שנים שהוא רחוק מהם. וכל זה הוא בחינה הנ"ל. והוא חושב שהוא לרעה חס ושלום. אבל אלוקים חשבה לטובה כי זהו ניסיונו ועל ידי זה די כעיקר תיקונו. ואף על פי שלפעמים הוא נופל חס ושלום לאיזה דברים רעים ממש על ידי עוצם ההתגרות שמתגרים בו כשצריך להיכנס, אף על פי כן כבר אנו מוזרים הרבה שאסור ליפול משום דבר שבעולם. כי יש בעניין זה דברים עמוקים הרבה וחסדי השם אינם קלים לעולם. והעיקר הוא התקשרות לצדיקי אמת שכל זמן שמאמין בצדיקי אמת הכלולים בהראש בית האמיתי, שממנו נמשך הכל, יש לו תקווה לעולם, כי הוא יכול לתקן הכל, להעלות כל הניצוצות שהם מבחינת אבני קודש ממקומות החיצונים, מבחינת הראש כל חוצות, ולחזור ולהכניס כולם לפנים, לתוך הבית פנימה. זין. וכן הוא במסע ומתן והרווח והשירות של האדם. שבאמת עיקר הרווח האמיתי נמשך על ידי שמעלין הניצוצות מהקליפות ומכניסים אותם לתוך הקדושה, על ידי שעושה המסע ומתן באמונה שלמה ומרבה בצדקה. הוא מכוון בשעת המסע ומתן שירוויח כדי שייתן צדקה לעוסקים בעבודת השם באמת שהם כלולים בהראש בית כנל. ועל כן לפעמים הרווח מזומן לנגד עיניו ונדמה לו שכבר הרוויח, וקודם גמר העסק בשלמות נתהפך הכל על ידי תנועה קלה ואינו מרוויח כלום, ולפעמים מפסיד גם הקרן. וכל זה הוא בחינה הנ"ל, כי מה שהתחיל להרוויח זה בחינת שהכניס הרווח לבחינת החצר, אבל עדיין לא נכנס לבחינת הבית שהוא עיקר השמירה של העשירות כנ"ל. וקודם שמכניסו לבית צריך תחילה לברר הניצוצות מעמקי הקליפות, ולפעמים אין לו כוח לזה, ונתאחזין בו הקליפות ומפסיד הכל וכנל. ועל כן, עיקר התיקון לזה צדקה לעניים הגונים וכנל. כי עיקר ברור הניצוצות מעמקי הקליפות הוא על ידי צדקה בבחינת צדקה תציל ממוות, שצדקה מצלת ומעלית הניצוצות מהקליפות שהם סיטרה דמותה, בחינת רגלי היורדות מוות. רגלין ובחינת הממון וכו'. ועל ידי צדקה מעלין אותם משם, כמובן כל זה בדברי אדמור זל במקום אחר. ואז דייקה יזכה להכניס העשירות לפנים לתוך הבית שתתקיים בידו וכנ"ל. וזהו בחינת 400 שצריכים ליתן בחצר לפני פתח הבית כדי לפרק שם מסעו. היינו כי ה-400 הם בחינת החיות הנמשך מארבע אותיות השם, שמאירין בכל אדם שמשם חיותו. ומשם ארבעה מויכין וכל הגוונין דהנה וכל ארבעה יסודות שלו, ומשם כל החיות והשפע והפרנוסה שלו. ועל כן 400 של אדם קונות לו בכל מקום, כי הערת ארבעה מויכין שנמשכין מארבע אותיות השם, מאירין לו בכל ארבע אמותיו, ומזקין לו כל הקניינים על ידי המויכין, בבחינת דעת, קניתה וכמבואר במקום אחר. ועיקר כל הקניינים הם בתוך ביתו, ששם עיקר קיום כל הקניינים שהם כל העשירות שלו. ועל כן נמשכין הערת הארבעה מויכין מתוך הבית אל החצר, שהם בחינת הארבע אמות שלפני פתח הבית שיש לו בחצר, שהם בשביל לפרק שם מסעו. כי אי אפשר לו לזכות בשום חפץ ועשירות, כי אם כשיעבירנו תחילה דרך בחינת החצר ויפרק שם המסוי. כי כשהוא בחצר עדיין נקרא בשם מסוי, מחמת שעדיין לא נתברר בשלמות מאחיזת החיצונים שנקראים מסוי. סוגריים, כמו שכתב רבנו זל בשיחות תרן דף חף זין על מסעכם, מלמד שהיו בהם אפיקורסים כי עיקר החיצונים והקליפות הם כפירות. ועל כן בהכרח שיהיה לו 400 בחצר לפני הפתח כדי לפרק שם מסעו. כי קודם שמכניס העשירות לתוך הבית צריך לפרקו בבחינת חצר, וימונח שם עד שישוב ויברר הניצוצות מאים כהקליפות בבחינת כתורת, ואז דייקה יזכה להכניס העשירות לפנים לתוך הבית וכנ"ל. ועל כן כתורת מאשרת, כתורת דייקה. כי עיקר שלמות העשירות הוא כשמבררין הניצוצות מהקליפות בבחינת כתורת דייקה וכנ"ל. כי כשעושה מסע ומתן הוא בחינת הקרבת קורבן התמיד וכתורת, כמו שמבואר בהתורה אשרי זרקה. ועיקר הוא הכתורת, שהיא דייקה מאשרת. כי הכתורת הייתה בפנים בתוך היכל שהוא בחינת בית, ששם עיקר השמירה והקיום של העשירות וכנ"ל. ועל כן צריך 400 לפני הפתח דייקה בחצר. כי דרך הפתח נכנסים לפנים, ודרך שם מכניסים ומעלים כל הניצוצות מחוץ לפנים לתוך הבית, ששם עיקר הערת הראש בית, שהוא בחינת ארבע אותיות השם, ארבעה מויכין, ארבעה יסודות כנ"ל. ועל כן צריכין 400 להמשיך הערת הראש בית בארבע אמות, שעל ידי זה דייקה יש לו כוח לברר ולהכניס העשירות מחצר לפנים. ועל כן שם צריך לפרק מסעו שתהיה מונחת שם, עד שיברר כל הניצוצות מאים כהקליפות, ואז יתברר העשירות עד שיזכה בו בשלמות ויכניסנו לפנים לתוך הבית, ששם עיקר השמירה והקיום של כל העשירות כנ"ל. כי עיקר הבירור בחוץ הוא על ידי הכוח שמקבל מהראש בית שבפנים בתוך הבית. ועל כן בשעה שעוסק במסע ומתן צריך לקשר את עצמו להראש בית כנ"ל. ועל כן מהבית נמשך בחינת הארבע אמות בחצר שצריכים ליתן לפני הפתח. כי הארבע אמות נמשכים מהערת ארבעה מויכין שנמשכים משם השם, שמאירין בהבית על ידי הראש בית. ומשם נמשכים בחינת הארבע אמות לפני פתח הבית לפרק שם מסעו כנ"ל. כי על ידי הארת הראש בית יש לו כוח לברר הניצוצות בחוץ עד שיזכה להכניס העשירות לפנים. שזהו בחינת לפרק שם מסעו וכנ"ל. וזהו, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדוש היכלך. שהפסוק מזכיר כולם, חצר ובית והיכל. ואמר, אשרי תבחר ותקרב שישכון חצריך, שישכון ויחנה שם, עד שיזכה נשבעה בטוב ביתך, שנכנס אחר כך לבית ששם עיקר הסביעה מטוב האמיתי שהוא קדושת ההיכל, בחינת קדוש היכלך. ועל כן בחצר הזכיר בחינת התערותא דלעילא, ובבית הזכיר התערותא דלתתא. כי בחצר אמר בלשון תבחר ותקרב, שמדבר להשם יתברך שהוא יקרב ויבחר בנו. אבל בבית אמר הלשון על עצמנו, דהיינו, נשבעה בטוב ביתך, שאנחנו בעצמנו נתעורר ונתגבר לסבוע מטוב ביתו. כי כן הדובור, כי לחצר מניח השם יתברך בתחילה לכנוס, כי הוא בחינת תחילת העבודה, שאז מקרבין אותו מלמעלה על עבודתו יתברך בבחינת התערותא דלעילא, שזהו בחינת פתח שהוא תחילת ההתקרבות. אבל אחר כך כשרוצה לכנוס לפנים ממש, דהיינו לתוך הבית, אזי אין מניחין אותו עד שיתעורר ויתגבר בעצמו כנל. ועל כן כתב בלשון נשבעה שמדבר עלינו, שאנחנו בעצמנו צריכים להתגבר לזה כנל. וזהו שאמר שם תחילה, דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תכפרם. ראינו שהשם יתברך יחמול עלינו ויכפר פשענו ואבונותינו. כי גברו מאיתנו ואין בנו כוח לתקנם ולבררם. רק בחמלת השם שירחם עלינו ויכפר פשענו, כדי שנזכה לשכון בחצר עד שנכנוס לתוך הבית לסבוע בטוב ביתו וכנל. וזהו שאמר שם אחר כך, נוראות בצדק תעננו אלוהי אישנו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. כי בוודא היינו צריכים שיעננו נוראות, לעשות עמנו נפלאות ונוראות, עד שנזכה אנחנו לשכון בחצרו ולסבוע בטוב ביתו וכו'. כי צריכים לזה לברר ניצוצות מעמקי הקליפות, ממקומות רחוקים מאוד מאוד מקצה הארץ וכנ"ל. וזהו מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. היינו, שאף על פי שנדמה לנו שאתה מגרש אותנו חס ושלום בקצווי ארץ ובים רחוקים, כי אנו רחוקים מקדושת ביתך מאוד, אף על פי כן אנו בטוחים שהכל לטובה, כי אי אפשר לבוא לטוב ביתך כי אם על ידי זה דייקה כנל. ועל כן עינינו לך תלויות שטעננו נוראות בצדק, לעשות עמנו נוראות ונפלאות גדולות עד שנזכה לסבוע מטוב ביתך. כי אתה המבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. דהיינו לכל אותם שנתרחקו בקצווי ארץ וים רחוקים, אתה מבטח להם שהוא לטובתם. כי אי אפשר להם להיכנס לבית כי אם על ידי זה דייקה, כדי שיבררו ניצוצות ממקומות הרחוקים ביותר. ובחמלתך הגדולה תושיעם לברר ולהעלות הכל, ולשוב לתוך חצרות קודשך, ולסבוע מטוב ביתך ומקדושת היכלך. כי זהו בחינת קטורת שנעשה בתוך ההיכל, שמברר הניצוצות מעמקי עמקי הקליפות, וזוכין על ידם לעלות למעלה ולכלול באינסוף. כי לית קורבן החביבה כמי קודש בריחו כמו קטורת, כי זה עיקר תענוגה ושעשועה ויתברך כשמעלין הניצוצות הקדושות מאים כהקליפות. ועל כן יכול להיות שהאדם כשנתרחק ביותר, ואף על פי כן הוא ממשיך את עצמו להשם יתברך בכל פעם, שיעשה נחת רוח להשם יתברך יותר מצדיק גדול, מאחר שהוא במקומות הרחוקים מאוד, וכשהוא ממשיך את עצמו משם להשם יתברך, אזי בכל תנועה ותנועה ובכל המשכה והמשכה הוא גורם שעשויים גדולים להשם מטבח, וכמבואר מזה במקום אחר. ואם יחזק בדעתו למשוך את עצמו תמיד להשם מטבח, יהיה איך שיהיה, סוף כל סוף יחמול עליו השם מטבח, ויכנוס על ידי זה דייקה לפנים לתוך בית הקדושה. כי כל זה הוא בחינת קטורת שהיה בהם גם חלבנה, שחביב מאוד לפני השם יתברך וכנל. ועל כן נשמח נוראות בצדק וכולי, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים, לפסוק נסבעה מטוב ביתך וכולי. כי אי אפשר לסבוע מטוב בית, כי אם על ידי שמרחקין אותו לקצווי ארץ וים רחוקים. וכשהוא בטוח בשם מטבח, הוא ממשיך את עצמו לשם מטבח גם משם, אז יזכה לסבוע מטוב ביתו וכולי, אמן. יוד. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זל מיוב שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע עמות של הלוכה. כי עכשיו אחר חורבן בית המקדש והצדיקי אמת נסתלקו באבונותינו, שזהו עיקר חורבן בית המקדש שבכל דור, כי קשה סילוקן יותר מחורבן בית המקדש, ובאבונותינו אין לנו לא ראש ולא בית. והראש כל חוצות מתגבר מאוד, אשר על זה נאמר, תשתפך נא אבני קודש בראש כל חוצות וכו', כמבואר כל זה בתורה הנ"ל. עתה, אין לנו שום חיות ונחמה, כי אם בחינת הארבע עמות של הלוכה, שהוא בחינת התורה הקדושה וחידושיה הנוראים שהשאירו לנו הצדיקי אמת. בבחינת זאת נחמתי בעוני, כי אמרתך חייתני. כי אלו ארבע עמות של הלוכה יש לנו תמיד לכל אחד ואחד בכל עת ובכל זמן ובכל מקום. שהוא אם ירצה בבחינת מה שאמרו רבותינו זל, כל אדם יש לו ארבע עמות שקונין לו בכל הקניינים. ואפילו מי שיוצא חוץ לתחום שבת יש לו ארבע עמות. היינו שבכל מקום שאדם בא לשם יש לו ארבע עמות, היינו בחינת ארבע עמות של הלוכה. כי אין דברי תורה מקבלים טומאה, כמו שאמרו אבותינו זל, פתח פיך ויעירו דבריך, אין דברי תורה וכו'. כי בכל מקום יכולים לנחם את עצמם ולהחיות את עצמם בדברי תורה שהשאירו לנו הצדיקי אמת. כי אף על פי שהם נסתלקו באבונותינו הרבים, ואין לנו לא ראש ולא בית, ואנו כעומדים בחוץ ואין מאסף אותנו הביתה, אף על פי כן, הארבע עמות של הלוכה נשארו לנו, דיינו התורה הנפלאה שגילו לנו, שהניחו לנו ירושה טובה כזאת, השערה נפלאה ונוראה כזאת. ובזה אנו מנחמים עצמנו בתוקף הגלות הארוך המר הזה, בבחינת זאת נחמתי בעוני וכו' כנל. כי אלו הדלת עמות, בחינת דלת עמות של הלכה יש לכל אדם תמיד בכל מקום, אם יוצא לזכות בהם לחיי עולם. והם בבחינת ארבע עמות שלפני פתח הבית, ששם מתברר הכל, ודרך שם מכניסים כל השפע וכל הניצוצות הקדושה לפנים וכנל. כי הצדיק האמת שהוא בחינת ראש בית, אין לנו שום תפיסה בו, ואין לנו יכולים לנוק ממנו ולשאוב חיות ממוחו הקדוש. כי אם דרך הפתח שהוא בחינת פתחי פיו הקדוש, שדרך שם מגלה לנו אלוקותו וגדולתו יתברך, על ידי החידושי תורה שהם בחינת הלכות שמגלה לנו. ואלו ההלכות היוצאים מפיו אלינו, שהם נמשכים מארבעה מויכין, מארבע אותיות השם, וכשיוציב מפיו הקדוש אלינו, הם בבחינת ארבע עמות שלפני הפתח, דהיינו לפני פתחי פיו הקדוש, שדרך שם יוצאים מפנימיות מוחו אלינו. וזהו בחינת ארבע עמות של הלוכה. כי הדלת עמות נמשכים מבחינת דלת אותיות השם כידוע שהם בחינת דלת מויכין. והצדיק האמת בחינת ראש בית מגלה חידושים נפלאים כאלה, בשכל כזה, בחוכמה נפלאה אמיתית כזאת, עד שיהיו נמשכים החידושים וההלכות שלו לכל אדם שבעולם בכל מדרגה שהוא, בין בתכלית העלייה, בין בתכלית הירידה חס ושלום, שכולם יוכלו להחיות את עצמן בהם תמיד אם ירצו לקבלם. ועל כן יש לכל אדם ארבע עמות בכל מקום שהוא, כי הדלת אמות הם בחינת ארבע אמות של הלוכה שיכול לדבק את עצמו בהתורה שגילה הצדיק האמת בכל מקום שהוא אפילו בחוץ. אפילו אם יצא חס ושלום חוץ לתחום שבת שהוא בחינת שיצא חוץ לתחום וגבול הקדושה שהוא בחינת שבת, שהוא בחינת קדושת הצדיק הראש בית, קדושת הארבעה מויכין שהם בחינת תלת גוונין דהנה ובתיין, שכל זה הוא בחינת שבת כמו שמבואר שם. ואפילו מי שיצא חוץ לתחום שבת, שיצא חס ושלום מתחום כל הקדושות הנעל והוא עומד בחוץ לגמרי, אף על פי כן יש לו ארבע אמות, היינו בחינת ארבע אמות של הלכה. כי בכל מקום יכול להחיות את עצמו בחידושי תורה שגילו הצדיקי אמת שהם בחינת ראש בית, שזהו בחינת ההלכות היוצאים מפיו הקדוש, שהם בחינת ארבע אמות של הלכה וכנ"ל. י"א. ועל כן עתה, אחר החורבן, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו כי עם ארבע אמות של הלוכה. כי הבית המקדש נחרב בעוונותינו, והראש בית שהם הצדיקי אמת נסתלקו בעוונותינו הרבים. ואין לנו לא קורבן ולא קטורת, ואין מנהל בידינו, ואין יכולים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא כי אם על ידי ארבע אמות של הלכה. כי אין בעולמו כי אם וכולי כנ"ל. היינו כי התורה גדולה מן הכל, כמו שאמרו אבותינו זה על גדולה תורה יותר מן הקורבנות, שנאמר זאת התורה לעולה, למנחה וכו'. כי כל הקורבנות הם בחינת ברורים ועליות של ניצוצות הקדושה לבררם מעים כהקליפות, ולהעלותם מדרגה לדרגה ומעולם לעולם עד אין סוף כידוע. ובעניין הבירור של הקדושה יש מלחמות גדולות וקשות ועצומות מאוד מאוד בלי שיעור וערך. וכמה וכמה נפשות שקעו בזה. וכל הצרות וכל החורבנות, חורבן בית ראשון ובית שני, וכל הנפשות שנפלו למקום שנפלו אחמון אל יצלן, הכל נמשך מזה. מחמד שלא יכלו לעמוד במלחמה הזאת לברר ולהעלות הקדושה מהקליפות, עד שהתגברה הקליפה וגרם מה שגרם רחמון אל יצלן. ועיקר הדבר הוא עניין מה שכתבנו למעלה בעניין כוונת פרשת התמיד וקטורת, שמקדימין תמיד לקטורת, אף על פי שהיה ראוי להיות בהפך כפי סדר הברור והעלייה כנ"ל. ועיין לאלה טב מה שנתבאר בזה, אבל כפליים לתושייה, ועדיין דברים בגו, כי יש בזה דברים עמוקים הרבה. כי גדולי הצדיקים האמיתיים העוסקים בזה צריכים להתנהג במלחמה הגדולה הזאת בחוכמה נפלאה. והעיקר, כי אין יודעין מאיכן להתחיל. כי אי אפשר לצוות את העם הרוצים לגשת אל הקודש שיתחילו בעבודות שהן מבחינת בירור הקדושה מהקליפות, כי עדיין אין להם שום כוח לזה. וכן, אי אפשר לצוותם שיעלו מעלה מעלה מדרגה לדרגה, מאחר שעדיין לא התחילו לברר הקדושה. וזהו עיקר הדברים שאין יודעין בהם מאיכן ההתחלה וכמבואר אצלנו במקום אחר. ועל כן צריך חוכמה גדולה לזה, ולדלג מעניין לעניין, פעם בחינת עבודה זאת ופעם בחינת עבודה זאת. וכמו שתראה בעניין עבודת הקורבנות נמתדקדק בהם. וכמבואר בסדר המערכה שסידר הבא עם משמד גמרא וכו'. כי מערכה גדולה קודמת למערכה שנייה של קטורת, ומערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני גזרי עצים. וסידור שני גזרי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי וכו'. עיין היטב בסדר זה ותראה פליות גדולות שנראה לכאורה שלא כסדר הראוי. כי פעם עוסק בעבודת פנים, ופעם בעבודת מסבח החיצון. וגם כל עבודה ועבודה נחלקת לחלקים רבים, ולא עשו כסדר לגמור עבודה אחת כסדר, ואחר כך יעסקו בשנייה. רק תחילה ערכו מערכה גדולה, וקודם שסידרו עליה שני גזרי עצים, ערכו תחילה מערכה שנייה של קטורת, מה שהיה ראוי לפי סדר הפשוט לגמור תחילה בשלמות המערכה הגדולה, עם סידור השני גזרי עצים, ואחר כך להאריך מערכה שנייה של קטורת. וכן אחר כך יש שינויים רבים וחילוקים נפלאים. פעם עוסק בעבודת חוץ, וקודם שגומרה חוזר לעבודת פנים, וכן בכל פעם. כי סידור שני גזרי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי, ודישון וכו'. וגם ההטבה בעצמה חילקו לשניים, הטבת חמש נרות והטבת שתי נרות, ולא יטיבו הכל ביחד. רק בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות, עסקו בדם התמיד לשוחטו ולזורקו על מזבח החיצון, ואחרי זה הטיבו השתי נרות הנשארים. ואחר כך הקטירו הקטור את הנעשה בפנים, ואחר הקטור התעסקו באיברים שהעלו אותם על מזבח חיצון וכו', וכן כל סדר המערכה. וכל זה הוא עניין הנעל שצריכים לדלג מעבודות פנים לעבודות חוץ, ומעבודות חוץ לעבודות פנים כפי הבירור והעלייה. כי כך הוא סדר המלחמה עם הסתרא אחרא המסבבין את הקדושות הנפולות. וכמו שהוא בעבודת בית המקדש, כן הוא בכל אדם ובכל זמן. ומחמת שהעבודה והמלחמה חזקה בכל פעם, בפרט שהאדם יש לו בחירה ובכל עבודה ועבודה מתגבר מחדש הסתרא אחרא והקליפות, על כן רבים נכשלו ונפלו ולא יכלו לעמוד במלחמה. ומזה בא חורבן בית ראשון ובית שני וכל מה שעבר על ישראל. על כן עתה עיקר נחמה היא התורה שהוא בחינת הארבע עמות של הלכה הנ"ל. כי התורה נקראת קלה שכלולה מהכל, מכל מיני קורבנות וקטורת וכל העבודות הקדושות שבעולם בכל פרטיהם. וכשעוסקים בתורה באמת, עוסקים בכל העבודות של כל הקורבנות וקטורת ביחד, ואין צריכים שם בעסק התורה לכוון הסדר המערכה של הקורבנות. כי התורה כלולה מהכל. ועל ידי עסק התורה לבד, נעשו כל מיני תיקונים בשלמות, כל אחד על מקומו ומכונו. כי התורה כלולה מהכל, מכל הקורבנות, ועולה על כולם, כמו שאמרו אבותינו, זה על כנל. נמצא שעל ידי התורה ניתקן הכל, ועל כן, אחר החורבן, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, כי עם ארבע עמות של הלוכה וכנל. י"ב. וזה שאמרו אבותינו ז"ל יקריי מפנינים, שהתורה יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כי אז ביום הכיפורים היה צריך הכהן גדול עוד עבודות גדולות ביותר, ונכנס לפני ולפנים, והיה משנה בכל פעם מפנים לחוץ ומחוץ לפנים. כי חמש פעמים היה משנה מבגדי זהב לבגדי לבן וכו'. כי בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כי אי אפשר לכנוס לפני ולפנים ולתקן שם מה שהיה צריך הכהן גדול לתקן ביום הכיפורים, לחפר על כל ישראל כל עוונותם וכו', כי אם על ידי סדר העבודה הזאת שצוותה התורה הקדושה. אבל העוסק בתורה באמת, הוא עולה על כל זה על ידי עסק התורה לבד, ונכנס לפנים יותר ויותר מבחינת לפניים ולפנים, מבחינת כי יקריים מפנינים, כמו שדרשו רבותינו זה על כנל. כי התורה כלולה מכל התיקונים וניתקן הכל ביחד. ועל כן על ידי התורה, מבחינת ארבע עמות של הלכה שהשאירו לנו הצדיקי אמת, הכל יכולים להיתקן. כי אין צריכים לכוון הסדר כל כך כמו בקורבנות. כי התורה כלולה מכל מיני עבודות הקורבנות ותיקוניהם, וחוללת כולם ביחד בפעם אחד. וגם מעט שצריכים לידע איזה סדר בעבודתו, תודיע להם התורה הקדושה, ותורה אותם סדר עבודתם כראוי. כי בשביל זה נקרא תורה. כי היא מורה דרך לשווים לכל אדם שבעולם בכל מקום שהוא. ועל כן עיקר נחמתנו היא התורה, בחינת ארבע עמות של הלכה שהשאירו לנו לצדיקי אמת שיש לכל אדם שבעולם בכל מקום שהוא, אם ירצה וכנל. גימל. כי אף על פי שנסתלקו הצדיקי אמת, אבל חידושי תורה שלהם, שהם ההלכות שגילו, נשארו לנו. וכן, אף על פי שנחרב בית המקדש, אבל כל התורה וההלכות שעסקו בהם בבית המקדש, בלשכת הגזית, נשארו לנו. כי כל הלכות התורה שאנו יודעים עתה, כולם קיבלנו מבית המקדש, כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה. וכמו שכתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט וקמת ועלית וכו'. כי עיקר ברור כל ההלכות שקיבלנו ממשה רבנו לא היה אפשר לבררם לנו בשלמות, כי אם על ידי שנבנה בית המקדש ושם ישבו הסנהדרין גדולה ובררו לנו כל ההלכות לחיותנו כהיום הזה. ועל כן שערי בית המקדש לא שלטה בהם ידי אויב, בשביל שחלקו כבוד לארון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי התגלות ההלכות הם בחינת שערים, כי הם פותחים שערי החוכמה והמדע הקדושה לדעת ולהכיר אותו ידבך. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה וכו'. וכמו שכתוב, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער, שפרשו רבותינו ז"ל לעניין תלמיד החכמים העוסקים בתורה. ועל כן השערים של בית המקדש לא שלטו בהם ידי אויב, רק טבעו בארץ שעריה. להורות שהשערים שהם בחינת ההלכות שנתגלו בבית המקדש לא שלטו בהם ידי אויב. כי רק הם נשארו לנו, רק שטבעו בארץ שעריה. אבל הצדיקי אמת בכל דור ודור שהם בחינת ראש בית, הם מעלים ומגלים לנו בכל דור כל השערים שהם בחינת ההלכות. כי בשביל זה טבעו בארץ ולא נמסרו ביד אויב, כדי שיהיה כוח לכל מי שירצה לגלותם ולהעלותם מאפר. ועל כן צריכים להיזהר מאוד לקום בחצות ולהישב על הארץ ולהתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. כמו שכתוב, ישבו לארץ, ידמו זקני בציון וכו' לחמבואר בתורה הנ"ל. כי אין לנו עתה לא ראש ולא בית לכנוס בו, ואנו מונחים בחוץ. על כן אנו צריכים להוריד עצמנו לארץ ולבכות ולהתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. ועל ידי זה נזכה שיעיר עלינו השם יתברך ויגלה לנו מעפר ומארץ דייקה את השערים שטבעו בארץ, שהם בחינת ההלכות של הצדיקי אמת, שהם עיקר הפאר וההידור. שזהו בחינת לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר. וזהו בחינת חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, שהם בחינת המשפטים וההלכות של התורה שזוכים על ידי כמעט חצות דייקה וחנל. ועל כן, אחר האבלות והקינות שמתאבלים כסדר חצות כשיושבים על הארץ, אחר כך כשקמים מהארץ מתחילים תכף שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם. שעליהם דרשו אבותינו ז"ל פתחים שקדושתם עולמית, כי לא שלטו בהם ידי אויב. היינו כנ"ל. כי מי שרוצה לחוס על עצמו לזכות לחיי עולם גם עתה בדורות האלה, אשר אין יודעין איך הנראש בית האמיתי, צריכים לקום בחצות לילה ולישב על הארץ ולהתאבל מאוד על חורבן בית המקדש, דהיינו על עוונותיו שמעכבין הבניין, שנחשב כאילו החריבו. ועל ידי זה זוכין שהתגלו לו השערים והפתחים דקדושה הנעל, שהם בחינת הארבע עמות של הלכה, שהוא החידושי תורה שהשאירו לנו הצדיקי אמת, שהם עיקר נחמתנו כנל. ועל כן אומרים שאו שערים השכם וכו' לתכף אחר הקינות והאבלות על חורבן בית המקדש. כי זה עיקר הנחמה שזוכין על ידי האבלות, בבחינת לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר. היינו השערים והפתחים שהם החידושי תורה, שהם ההלכות שהשאירו לנו לצדיקי אמת, שהם עיקר הפאר והעידור והחן, כמו שכתוב, עוז והדר לבושה וכו', וכתיב, איילת אהבים ויעלת חן, היינו כנל. וזהו שאומרים, מי זה מלך הכבוד, השם יזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. היינו שאף על פי שהמלחמה חזקה וכבדה מאוד מאוד כנל, ומחמת זה כבר הווה מדאווה עד שנחרב בית הראשון ובית שני. אף על פי כן השם איזוז וגיבור, והוא גיבור מלחמה, ובוודאי גמור את שלו בקרוב, וינצח המלחמה בוודאי, כי הוא ברחמיו עושה עמנו נפלאות בכל דור, ושולח לנו צדיקים נוראים כאלו שפותחים לנו שערים מובטחים כאלה, עד שגם אנחנו יכולים לברוח לתוך ארבע אמות של הלוכה בכל עת, שזה עיקר נחמתנו ותקוותנו כנ"ל. י"ד. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, בשעה שביקש שלמה להכניס אהרון לבית קודש קודשים, דבקו שערים זה בזה. אמר 24 רננות ולא נענה, עד שאמר זוכרה לחסדי דוד עבדיך. כי השערים הקדושים ראו שעתיד בית המקדש שיחרב, ואמרו שאין כבוד לארון שיכנוס לבית המקדש ואחר כך יחרב, ולא יהיה כוח בארון להציל את בית המקדש מלחרב, כי הוא פוגם בכבודו הגדול. על כן דבקו זה בזה. ובכל ה-24 תפילות ורננות שאמר שלמה, לא נענה, עד שאמר זוכה לחסדי דוד וכו'. חסדי דוד זה בחינת הלכות שנקראים חסדי דוד הנאמנים, ובשבילם נפתחו השערים. היינו כי ביקש את השם יתברך שיפתחו השערים בשביל חסדי דוד, בשביל ההלכות של כל התורה שהתגלו והתבררו בבית המקדש, ובשביל זה נפתחו. כי בשביל זה בוודאי הכרח שיכנוס אהרון לבית קודש קודשים, אף על פי שעתיד לחרב. כי אף על פי כן פעלנו הרבה במה שהיה אהרון בבית קודש קודשים, ששם עיקר מקום מנוחתו של אהרון עם הלוחות שהם כלל תורתנו הקדושה. ועל ידי זה היה כוח לצדיקים והסנהדרין שבאותן הדורות לברר כל ההלכות וכל דיני ומשפטי התורה המצויין עתה בידינו, שהם בחינת חסדי דוד. כי דוד היה ראש הסנהדרין, וברר כל הלכות התורה, כי זכה לעסוק כשמה תעליבא דהלכתא. כי השם אמו בהלוכה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי דוד היקה היה לו כוח לברר ההלכות מחמת שדוד בעצמו בבחינת בית המקדש. כי הבית המקדש נקרא על שמו בית דוד. כי הוא מסר נפשו עליו עד שמצא מקומו, ונלחם מלחמות השם כל ימיו כדי להכניע הקליפות והצרים שסביב הקדושה בגשמיות ורוחניות, כדי שתתקיים ויניח לכם מכל אויביכם וכו', והיה המקום וכו'. שלא היה זה כי אם בימי דוד, כמו שפרש רשי שם. ועל כן הוא די כאז זכה לברר כל ההלכות של תורה שבעל פה, שהם בבחינת מלכות דוד כידוע. כי עיקר ברור ההלכות הוא בכוח הבית המקדש. כי עיקר מקום התורה ומנוחתה האמיתי הוא בבית המקדש במקום האבן שתייה, כי משם תצא תורה, כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה. ועל כן בכל ספר דברים מזהיר משה רבנו על קיום התורה בארץ ישראל דייקה, כמבואר שם במקומות אין מספר. כי עיקר התגלות התורה הוא בארץ ישראל, ששם בית המקדש, ששם מקום אהרון עם הלוחות. ועל כן היה בהכרח שיבנה בית המקדש ולהכניס לשם אהרון, אף על פי שעתיד לחרב, כדי שיהיה כוח להצדיקין שבאותן הדורות לברר וללבן לנו כל ההלכות ומשפטי התורה. ואם לא היה לנו ירושת התורה שבעל פה שבירו לנו הלכותיה בבית המקדש, לא היינו יודעין עתה שום הלכה וכנ"ל. ועל כן בשביל זה נפתחו השערים בשביל חסדי דוד, שהם ההלכות, שאי אפשר שיתבררו כי אם על ידי שיכנס אהרון לבית קודש קודשים. שעתה, אף על פי שבעוונותינו הרבים נחרב בית המקדש, נשאר לנו ירושה טובה ונפלאה, שהם ההלכות בחינת ארבע אמות של הלוכה, שהם בחינת שערים מובטחים של הקדושה, שנשארו לנו, שבהם אנו מתנחמים עתה. כי בזה אנו יכולים לעשות נחת רוח לפניו ידבח, כי אין לו בעולמו כי עם ארבע אמות של הלוכה כנ"ל. ואף על פי שגם על זה התגברה סתרעך והרבה מחלוקת בישראל, עד שאין יודעין הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואמרו, מי שרבו תלמידי שמאי והלל וכו', והיה קשה לישראל וכו'. אף על פי כן, בכוח הבירור שנתבררו ההלכות בבית המקדש באותו קיים, יש כוח לצדיקים והחכמים אמיתיים לברר לנו בכל דור ודור כל הלכות התורה איך להתנהג בהם. ואם לא היה בירור ההלכות שבבית המקדש, לא היינו יודעין עתה כלל שום דין והלכה של תורה שבעל פה. אבל עתה אנו יודעין על כל פנים עיקרי הדינים וההלכות שבכל מצווה. רק שיש לנו ספקות בכמה דברים, אבל עיקרי ההלכות אנו יודעין, כגון שאנו יודעין שיעור מחיצות הסוכה ולבוד ודופן עקומה וכו', וכן בכל מצווה. וגם בדברים שנתרבה בהן המחלוקת, יש לנו כללים גדולים איך להתנהג בהם. כגון מה שאמרו אבותינו זה על הלוכה כבטראי, מהבאי ורבא ואילך וכו', וספק דאורייתא לחומרא וכו'. והכלל, שעיקר מה שאנו יודעים מלכות התורה אחר החורבן, הוא בכוח קדושת בית המקדש על ידי שנתבררו ההלכות שם, כי עיקר מקום התורה בבית המקדש וכנ"ל. ועל כן נקראים ההלכות שהן מבחינת תורה שבעל פה, על שם מלכות דוד, מבחינת חסדי דוד. ועל כן, בשביל זה נפתחו השערים והפתחים וכנ"ל. ועל כן נקראים פתחי עולם שקדושתן עולמית, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי השערים והפתחים שהם מבחינת ההלכות, קדושתן עולמית בוודאי, כי רק זאת הקדושה נשארה לנו ירושה אחר החורבן. וכן אחר הסתלקות כל צדיק וצדיק אמיתי. כי עיקר הירושה והשערה מהם, הם ההלכות שהשאירו לנו שקדושתן עולמית, שבהן אנו יכולים להחיות עצמנו תמיד לעולם ועד, בכל עת ועת, בכל מקום ובכל דרגה שבעולם. והם כל נחמתנו ותקוותנו, בבחינת זאת נחמתי בעוני כי אמרתך חייתני כנ"ל. וכמו שהיית בזוהר הקדוש בכמה מקומות, שבגלות זה הקשה והארוך מכל הגלויות, לא היה אפשר לנו להתקיים כלל לולא התורה. עיין שם. היינו כנ"ל, כי בכל מה שעובר עלינו בכלל ובפרט על כל אחד ואחד בגשמיות ורוחניות, אין לנו מקום לברוח מהם, כי אם לתוך ארבע עמות של הלוכה, שמהלכות והחידושין שהשאירו לנו הצדיקי אמת וכנ"ל. תתוו. סוגריים, נבחר שם מעושר רב, מכסף ומזהב, חן טוב, שהוא השם והחן טוב של הראש בית וכו'.